audycji był Orlen. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rosyjskie rakiety uderzyły w ważne lotnisko na Ukrainie. Ukraińska armia nie chce komentować zniszczeń. Marsz z liderami głównych ugrupowań opozycyjnych przeszedł ulicami Warszawy. W obronie swojej ojczyzny Ukraińcy czerpią siłę właśnie ze swojej kultury. Mówił o tym minister kultury podczas Kongresu Polska Wielki Projekt. Rosyjskie wojska ostrzelały rakietami ważne lotnisko w pobliżu Kropiwnickiego w obwodzie Kirowogradzkim na Ukrainie. Nie wiadomo, jakie są konsekwencje ataków. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, Jurij Ichnat, zauważył, że na terenie Ukrainy znajdują się dziesiątki lotnisk operacyjnych, które są łakomym kąskiem dla wroga. Dlatego wzmocnienie obrony powietrznej jest niezwykle ważne. Tylko w ciągu ostatniej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło ponad 10 ataków powietrznych na pozycje rosyjskich okupantów. Natomiast Rosjanie wystrzelili 6 pocisków z 6 samolotów, ponadto odpalono 5 dronów szturmowych. Od północy Rosjanie zaatakowali obwód Sumski, doszło do uszkodzeń infrastruktury cywilnej. Jeśli chodzi o pociski manewrujące, niestety nie wszystkie zostały zniszczone. Obrona powietrzna zniszczyła 4 z 6, a 2 niestety trafiły w lotnisko operacyjne w pobliżu Kropiwnickiego. Z oczywistych względów nie będę mówił o konsekwencjach. Co powinniśmy zrobić? Musimy wzmocnić obronę powietrzną na całej Ukrainie. Rzecznik wyjaśnił, że Ukraina potrzebuje więcej baterii Patriot i wielofunkcyjnych, nowoczesnych samolotów. Ulicami Warszawy przeszedł marsz opozycji. Uczestnicy zebrali się na warszawskim placu na rozdrożu i przeszli na plac Zamkowy, gdzie głos zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W pochodzie brali też udział liderzy głównych ugrupowań opozycyjnych. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do marszu, mówił, że nie jest on inicjatywą oddolną. W cotygodniowym podcaście stwierdził, że był to pochód działaczy, sympatyków i wyborców Platformy Obywatelskiej. Śmieszy mnie natomiast trochę, kiedy stare lisy siedzące w polityce wiele, wiele lat organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski. Od lokalnych samorządowców słyszałem zresztą, jak wszystko wygląda od kuchni. Z centrali Platformy poszła dyrektywa, żeby wszyscy ich jeśli prezydenci i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy Platformy, pracowników miejskich spółek, samorządowców itd. Marsz zakończył się po 17. Mijają 34 lata od wyborów parlamentarnych, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Tamten dzień nie przyniósł Polsce pełnej wolności, mówił w rozmowie z Radiem Zachód Karol Nawrocki. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zwraca uwagę, że najważniejsze stanowiska w państwie pozostały w rękach komunistów. Nawrocki przypomina, że wiele środowisk antykomunistycznych nie zgadzało się na kompromis z ówczesnymi władzami. Chcieli pełnej wolności. Polska niestety jej nie mogła odzyskać w momencie, w którym prezydentem był Wojciech Jaruzelski, ministrami Kiszczak, Siwicki. W Polsce szarała sowiecka agentura i stacjonowało tutaj sowieckie wojsko. Prezes IPN dodał, że ważnym symbolem jest też 4 czerwca 1992 roku, gdy upadał rząd Jana Olszewskiego. Gdyby wówczas główni gracze Solidarności posłuchali środowisk młodzieżowych albo posłuchaliby tych, którzy mówią, że transformacja musi przyspieszyć, a ich uosobieniem był premier Jan Olszewski, to zobaczymy, że ten 4 czerwca roku 89 powinien być tylko jednym z etapów dochodzenia do niepodległości Polski, a ten drugi 4 czerwca roku 92 stał się zawodem dla nadziei. 4 czerwca 1989 roku po raz pierwszy do udziału w głosowaniu dopuszczono opozycję. Czerwcowe wybory nie były jednak w pełni demokratyczne. W ramach zawartego kompromisu komuniści zagwarantowali sobie większość miejsc w Sejmie. Naród ukraiński broni się przed Rosją dzięki swojej silnej kulturze, mówił wicepremier Piotr Gliński w Arkadach Kubickiego. Wziął udział w debacie na temat związków kultury i wojny na Kongresie Polska Wielki Projekt. Minister podkreślał, że wojna Rosji z Ukrainą to także wojna kultury sowieckiej z kulturą europejską. Zaznaczył, że w obronie swojej ojczyzny Ukraińcy czerpią siłę właśnie ze swojej kultury. Dziękujemy wam, Ukraińcom, że bronicie świata cywilizowanego. Że bronicie siły, do tego czerpiecie właśnie z kultury. Z tego, co chciał Putin zniszczyć w pierwszym rzędzie, nadział się na to i przegrał. Bo naród, który jest gotowy umierać za ojczyznę, to jest naród, który ma potężną, nie do zniszczenia kulturę. Kongres zakończył się dzisiaj. Polskie Radio objęło wydarzenie swoim patronatem. To był serwis Trójki. Radio Navigator. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Jakub Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważny wypadek na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłami Bielany Wrocławskie i Wrocław Południe. Na 151 kilometrze doszło do karambolu 5 samochodów osobowych i w tym zdarzeniu aż 3 osoby zostały ranne. Jezdnia w kierunku Zgorzelca jest całkowicie zablokowana. Mamy tam kilkukilometrowe korki i to w obu kierunkach. Na trasie S8 pomiędzy węzłami Łask i Zduńska Wola Wschód na 195 kilometrze ruch w stronę Warszawy znów został całkowicie wstrzymany. Zderzyły się tam 2 pojazdy ciężarowe i niestety był to wypadek śmiertelny. Teraz autostrada A2, gdzie dużo cierpliwości przyda się pomiędzy Warszawą i Łodzią. Zdecydowanie wolniej jedzie się tam, zwłaszcza w pobliżu węzłów Pruszków, Grodzisk Mazowiecki, Wiskitki oraz Skierniewice. Zatłoczona jest również A1 w okolicach węzła Woźniki w stronę Gliwic, a podobnie Zakopianka, między innymi na odcinku Nowy Targ - Klikuszowa. Radio Nawigator Trójki. Poniedziałek w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju wzrost do dużego i tam po południu miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna zwykle od 20 do 24 stopni, a na południowym wschodzie do 26. Jedynie na północy chłodniej od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To wydarzyło się ponad 200 lat temu. Debiut wydawniczy Adama Mickiewicza. A co by było, gdyby ten tomik poezji się nie ukazał? Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ballady i romanse, albo kresu w kres. Występują Olga Sarzyńska i Marcin Hycnar. Słuchowisko Romualda Wiczypokojskiego zrealizowane w roku romantyzmu polskiego. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest, młodzieniec? Strzelcem był w Boże. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czarny kot. Uf, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolo. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Tomasz Miara. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zebranych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Drodzy Państwo, wiem, że Państwo trenowali owacje, bo słyszałem, więc serdecznie pozdrówmy może wszystkich, którzy w tej chwili oglądają albo słuchają nas za pomocą mediów społecznościowych. Zarówno Państwo zebrani tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak i Państwo zgromadzeni przed radioodbiornikami będą mieli okazję dzisiaj uczestniczyć w koncercie szczególnym, bo wystąpią dla Państwa dwie artystki. Najpierw może dwa słowa wstępu, bo przed rokiem odbył się 59. Opolski Festiwal i to właśnie na tym festiwalu trójkową nagrodę dostała Basia Giewont. Proszę przywitać ją gorącymi brawami. Basia Giewont. Dziękuję Państwu. Niezmiernie miło, że możemy tu z Wami być i z tymi, którzy nas tam w eterze słuchają. My dla Państwa przygotowaliśmy krótki medley, tak żeby nie zabierać dużo czasu Karolinie, której to jest wieczór, a żeby pokazać Wam, co tworzymy, bo to jest zupełnie nowe. Pierwsza piosenka to premiera, która nadchodzi i będzie miała miejsce 13 czerwca, więc przedpremierowo właśnie dzisiaj to usłyszycie. Szczególnie Wam gratuluję tego. Drugi numer będzie związany z górami, ponieważ cała moja płyta i cała twórczość łączy się z moim miejscem urodzenia, z tym, co kocham, czyli z Tatrami i z Zakopanem. Będzie opowiadała o pewnym wydarzeniu, które właśnie w Zakopanem miało miejsce. I skończymy ten medley piosenką, która jest szczególnie ważna i na którą szczególnie Państwa zapraszam, ponieważ będzie to premiera pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej. Będzie wspierała zbiórki dotyczące działań Polskiej Akcji Humanitarnej i piosenkę śpiewam w duecie gościnnie Staszek Karpiel-Bułecka. Ze mną jest, także będzie to piękna premiera, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Samodzielce stoi łom, ku niej poziero, ona się podwoi. Ponad miarę i kmiłuję, i choć zycie ulatuje, zrobi zyćko, co by chceście dać. Potraciła się bidula, strasną wlazła w nią natura, gorści krew on już nie będzie lać. Wiedziała, że jej życie się rozleci, chociaż przed oczami tylko krew. Życie dalej płynie bez żadnych przerw. Jak ukryć jego ciało, zapomnieć, co się stało. życie takie nie jest. Szkoda chłopce siły. Chcieliśmy serdecznie podziękować Radiu, Radio Trójce za to, że możemy tu być, ale też Karolinie, że oddała nam swoje 5 minut, bo bardzo cenne są te 5 minut. Także teraz zostawiam Państwa z Karoliną. Raz jeszcze dobry wieczór. No to, drodzy Państwo, Basia Giewont zaprezentowała fragment swojej twórczości, a obiecałem Państwu, że będą dwie artystki dziś na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Rozmawiałem z Karoliną chwilę przed tym koncertem i zdradziła mi dwie rzeczy. Pierwsza, że zawsze marzyła o tym, żeby w głównej roli wystąpić na tej scenie, więc myślę sobie, że tym bardziej za chwilę należą jej się bardzo gorące brawa. A po drugie, bardzo prosiła, żeby nie szufladkować jej muzyki jako folk. Jaką muzykę prezentuje? No przede wszystkim docenioną, bo przed rokiem na 59. Festiwalu Opolskim zgarnęła aż 3 nagrody, choć jadąc tam kompletnie się tego nie spodziewała. Powiedziała mi, że po prostu chciała się zaprezentować. No i wyszło fantastycznie. W piątek startuje 60. Festiwal Opolski. Trójka będzie tam na miejscu, stamtąd będziemy realizować wiele audycji. Serdecznie zapraszamy do słuchania, a teraz proszę gorącymi brawami przypowitać Karolinę Lizer. Jedna, która jest na blasku. Wyjdę sama z siebie i stanę na raz. Jedna, jedyna, która jest naprawdę. Jedna, jedyna, którą dobrze znam. Własna, samotna, nawet gdy w potrzasku. Wyjdę sama z siebie i stanę na raz. Ja się nazywam Karolina Lizer, to jest moja folk orkiestra, z której się bardzo cieszę. Jestem bardzo wzruszona, że z tymi ludźmi mogę stać na jednej scenie i to takiej scenie. Scenie wymarzonej dla mnie już od wielu, wielu lat. Pamiętam, jak kiedyś stałam w windzie tutaj, jadąc na przesłuchanie do konkursu Agnieszki Osieckiej i pewna miła pani spytała się mnie, co ja tu robię. I czemu tak wyglądam, bo byłam ubrana w kwiaty. Ja powiedziałam właśnie, że idę na przesłuchanie do konkursu Agnieszki Osieckiej i ona mi wtedy powiedziała, że ja cała wyglądam jak Agnieszka Osiecka i że życzy mi jak najlepiej. No i tak naprawdę od tego momentu wtedy pierwszy raz stanęłam tutaj na tej scenie i wydałam dźwięki. Marzyłam, by móc tu zaśpiewać swój koncert i dzisiaj jest ten dzień i bardzo jesteśmy za to wdzięczni. A teraz przeniesiemy Państwa do lasu. Ja też jak słyszę tę piosenkę właśnie, gdy grają folk orkiestra, czuję się trochę jak na hawajskiej plaży. Piosenka ma też taką melodyjkę, którą myślę, że razem możemy zaśpiewać, ponieważ dużo osób z tego co wiem tutaj jest też muzykami, więc na pewno sobie dobrze z tym poradzimy. I brzmi ona tak. La la laj, la la laj. La la la la la la la la la la la la la la la la. Damy radę? Super. No to zacznijmy. La la la la la la. Jestem trawą i mchem, jestem chwilą ulotną kropelką. Widzisz mnie tak kołyszącą przy topoli bzie. Płynie w nas przez chwilę ta sama. Kryształ strój. kamienie, patrzymy w nie tak jak w lustra. I teraz już wiecznie w leśnym ciepłym wietrze marzeń unosi nas chusta. W leśnym świecie tej planecie liści, jagód, grzybów, lekko zaburzeni blask. Mam nadzieję, że też i Państwu. Teraz wykonamy taką piosenkę bardzo dla mnie szczególną, bo była to pierwsza piosenka wydana przeze mnie, mojego autorstwa. Napisana też dla specjalnej osoby, dla mojego Jasieńka i chciałabym Państwu życzyć, by wszyscy z Was znaleźli sobie takiego Jasieńka, jakiego ja sobie znalazłam. A ma tytuł Leć głosie. Czy mnie znajdziesz, mój Jasieniu, w którym z wielkich pól? Czy odnajdziesz, gdy się wdrapie gdzieś na szczyty gór? Czy za rączkę mnie podtrzymasz, gdy nadejdzie ziemski przyszedł moment, byśmy się na chwilkę przenieśli do naszego dzieciństwa. Drogą prosto w pole, pod chatynkę, pod to pole, by tam śpiewać i tam tańczyć, tak jak los mi gra. Chcę tam wracać o poranku, gdy kot budzi się na ganku, by z nim śpiewać i z nim tańczyć, póki siły mam. Tam, gdzie słyszą, to jest tradycyjnie już, bym powiedziała, zadedykowany dla mojej mamuni. Jest to ulubiony utwór mojej mamuni z najnowszej płyty. Moja mamunia mnie bardzo wspiera, jest ze mną prawie na każdym koncercie. Dzisiaj też jest z nami i mamusiu, to jest dla ciebie. najsłodszych, co żyją tak pięknie w nas. To płyniemy pośród uczuć tam, gdzie żarych będzie w moich snach. Gdzie jesteś, nikniesz niczym mgła. Czy przeszła chwila ta, twój cień mi znikł. Bye. mogło zabraknąć na tym koncercie, czyli Czystej wody. A teraz moja folk orkiestra i ja, a na początku Paweł Stankiewicz, zaprowadzą Państwa w noc, mazurską noc. Paweł Stankiewicz to ja. Mazurski, pochłonie cię wir. dzisiaj już wybrzmiało o moich ukochanych Mazurach, ale ta jakby... Wiadomo było przynajmniej, że o nich jest. Ja nie urodziłam się na Mazurach, jednak spędziłam tam, myślę, że ponad połowę swojego życia. Jest to moje miejsce zdecydowanie na tej planecie i na pewno jak tylko będę mogła, to tam zamieszkam, będę tam żyć. Na razie nie mogę. A niestety widzę, że powoli czas antenowy się kończy i chciałabym wszystkich słuchaczy Radia Trójki pożegnać. Bardzo dziękujemy za to, że dzisiaj byliście z nami. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję wszystkim gościom, którzy przybyli, którzy z nami dzisiaj tutaj są, wspierają nas. Dziękuję pani Agnieszce i dziękuję panu Marcinowi za to, że spowodowali, że my tutaj dzisiaj jesteśmy i chcemy was pożegnać, drodzy państwo, piosenką Kare Konie. Wystąpili wspaniali muzycy z mojej folkorkiestry. Radek Mazurek. Rojka Rudelhorn. Michał Robak. We'll be right back.